نو حضرت مریم بی بی عیسی علیہ السلام توئی کیف لا احزن وانت معیا لا ذات زوج ولا مملوکا زب سنگ خفکی گم ناوز چوس قوم تزم نتبرا سرے ما نکاح ندکڑی زوین زنے ایو شین عذری عند الناس زما بکم یا عذری دخل کڑوان دے نو حضرت عیسی علیہ السلام و اداداوی کلام دے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا وی بس زبستا دا طرف نا خبر کوم تاک چریوکتو یو تن دا بنی آدمونا نو تور توائی زما روجه دا زب خبر نکوم عیسی علیہ السلام ویستا پزی بز خبر کوم نو بعض مفسرینو دا کلام دا حضرت عیسی علیہ السلام گرزولے او دا سی روجنی ول او دا سی روجی نظر چې زب خبر نکوم دا په دغ دینونو کې درست زمون په دین اسلام کې دا سه روزه چې پاغې کې ته خبرې بم نکوم نو دا درست نه دی. دیو جن روح المانی ذکر کړي ا امام قرطبی هم ذکر کړي روح المانی ذکر کړي ا امام قرطبی هم ذکر کړي چې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو کس کتو دو کسان رالل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ناستو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناستو او یو دو کسان رالل نو یو سلام واچولو او غبل سلام ناچولو غگی نکولو ناغمر گرو ورتوی داولی دے سلام وانچولو اسحاق ابن حارث رحم اللہ و عزد ابن مسعود رضی اللہ عنہ سر ناستو نو رالل دو سڑی سلام واچولو یو بل وانچولو نو دی خلق ورته ما شانو کا سده حال استا سلام واچولو دا مرګره دی او خبرې نه کوي وې د قسم خوړلې چې دی بنن رس چا سر خبرې نه کوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته کلم الناس وسلم عليهم وی خلق سره خبرې م کوا سلام چوا او تک د قران دا آیات وی چې په خوا امتونو کې یو زنانا د خبرو کولو نه روجنی ولي وا نو دا خو یو زنانا وا او د دې د پاره بل څه شی عذر جوړې دونا الله ورته دا عذر جوړ نظمون په دین کې دا سه روزه سوک نشینی وای چې د خبرو نه به مې روزه ځکه د دې امت په سر زمواریدا امر بالمعروف نهی عن المنکر بکای زمون په شریعت کې دا ناروا دي چې اوسړې وای زمان نظر دے او زه بس نکو نن به خبرې چا سره نکو روزه مې دا فایم ما ترین من البشر احدا کچری او دی کتو د بنی آدمونه یو تن فقولی نورتوایا انی نظرت للرحمن صوما بیشک ما نظر منل دی د پاره د رحمان صوما د روزه یعنی د چپوالی فلن اکلم الیوم نو هرگز خبری بنکوم نن رز انسی یاد اس یو بنی آدم سره. الله عیسی علیہ السلام پیدا کو او د دې خبرې الهام حضرت مریم بی بی تو کو شدا بچے بستاد طرف نه صفائی بیانې فاتت به قومها تحملو فاتت به راتلل کړي دی مریم به په دې بچی سرا قومها قوم خپل ته تحملوه پغېګه کې بچی روچت کړو حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام پغېګه کې روچت کړو او رااله حضرت مریم بی بی فاتت به راغل واغ به پدی بچی سره قومها قوم خپلتا تحملوه او بچی پغیګه کیرو چت کړه کله چې قوم ورته وکتل چې دا د سمره پاک خاندان او د لوی خاندان بی بی دا د دې خاندان د نبوت خاندان نه قالو دوی ورته ویلو یا مریم اے مریم بی بی لقد جیت بشکرات للکڑی دیتا شی ان فریا یوشی لویتا تا خو یو ډیر عجیب انتکارو ستا پلار نکاو مور خود را خسړی تیر شیو او دا سرنګ بغیر د نکانا تا بچه پغیګه کیرو چتکړې فرین یا مانو عظیما راتلل دکړی دی شی ان فریا یوشی لویتا ډیر لوی کار دیو او د فریا نور معنا غانم امام قرطبی ذکر کړی فرین دې تم وای مختلکن مفتعلن تا خرات لکری اوشی تفریعا چه دزان ندی اوشی جوڑ کرے دروغو تا دی رات لکل امام مجاهد او نور وای بعض علماو نے ذکر کړي چې فریاون وای العجیب النادر یو ډیر ناشنا شه یو ډیر ناشنا شه تا خو یو ډیر ناشنا شی تراتل لوکل او اصل کی فر یون خپل معنا د القطع پریکول یعنی دا سکار دیو کو چې خارق العادت ته عادت خدا دے چې بغیر د نکانه بچی ناراضی دا سرنګ استا بچی پیدا شو نو د فریا خپل معنا داوا لقد جیت شی ان فریا بیشک راتل لوکل تا یوشی فریا ډیر عجیب او ناشنا تا یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابو کمر اسوئن نو پلار ستا سڑے بد او ناکارا وما کانت امو کی بغیا او نو مور ستا بغیا بدکارا یا اخت حارون ورطولی وی حدیث پاک کی راغلی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وی صحیح حدیث دینا مسلم شریف وَإِذَا نَجْرَان تَلَاڑُ نو پا نجران کی مال نسوارا ہوئی چِ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ يَا اُخْتَ حَارُونَ وَيْتَاسُ قُرْآن شریف کی لُلَئِ چِ اے خورد حارون وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا او موسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نو دور دور زمانہ مخ کیو نا صحابی ورطوی ما تا دا مسئلے پتنشت او دا شانو دا لوی خلقو چې کله د مسلې په تنین او په قران او سنت او دین کې د ځان نه بنه لګیا کېږي او دا د انسان د کمال علامه چې د یو مسلې په تورته نشتا او تعالی وایي چې نه پوهیږي او کله چې انسان کامل وي او د الله يرني نو بیا غوي راشه را چپاتې کېږي ما که حق وي او که باطل وي خورته وای صحابي د عمر الویشان والا مغیر ابن شعبہ رضی الله عنه او د نجران نسواراو ته تپوسو کو ناغورتو ایمال پتہ نشت تردی و ایزر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تپوس میں تیوکو نو نبی علیہ السلام ورتوی انہم کانو یسمون بی انبیائہم والسوالحین قبلہم ویدی کی شک نشتا چی حارون علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام دیسا علیہ السلام نصور مخ کی تیر شوی خو خلقو با دا انبیاء علیہ السلام او دا نیکانو نمون بچو تب کی خلی نو دا وی یو نیک سڑیو او ډیر عبادت بے کولو نو دلتا دا اخت پا مانا دا شبیحتن دا یا اخت حارون اے مشابه دا حارون سر تا خدا سے عبادتو نکولو روجی دینیوی ذکر او تلاوت دے کولو چه تابوی با عینی ہی تا خدا سے لکه دا حارون خور او باز علماء لکلی چه مریم بی بی چه کم خاندان او نسب ناموا نو دا حارون علیہ السلام پا اولاد کی رات لہا دا حضرت حارون علیہ السلام پا اولاد کیو نو ذکر ورتوئی چه اے مشابید حارون سرا اے مشابید حارون سرا نو پدی اعتبار ورتوئی یا اخت حارون اے خورد حارون تا خدا سے عبادت کولو ادا سے تقوی داروی لک حارون علیہ السلام ما کان ابو کمر اسو ان نو پلار ستا سڑے سو ان ناکارا وما كانت امك بغيا او نو امور ستا بغيا بدکار دا الله دا اولیاء او شان خي چې دنیا کې په دور دور تکالیف راغلي لیکن هغه صبر نکار غشت فاشارت له مریم بیبی ته الله ویلو کنا چې بچي بوزا او بیت المقدس او خار تلار شغه چې خبرې کوي ته به مارو جنې ولي خبرې بنکه او دې کې دا الله حکمت داو چې د دې پاک دامنی بی بی پاکی د بجی پخله پزانګو کې بیان کی فاشارت له مریم بی بی اشاره او کچ ما سره خبرې مکه وې دی بچنه ته پوسو کوي نو مفسرین لیکري ورته دا پکې لا بل ناشنا خبره مون خوایو لک پدی باندې العیاذ بالله تهمت لګولو وې د دې تهمت نه خدا عجیب ناشنا خبره د ماشوم دی پغیګه کې راغسته وې چې ته پوس دنو کا قالو دی ویلو کیف نکلمو مونگ سرنگ خبری حکومن داغ چا سرا کان فی المهدی چه دے اغا پا غیق دا مور که مهد اصل کی وی مقر سوبیی اغا زید قرار او دارام دا ماشوم پا ماشوم والی کنو کل دا مور غیقی کل دا مور جولیوی کل زانگووی کیفنو کل مسرنگ خبری حکومن من داغ چا سرا کان فی المهدی چه دے اغا پا غیق دا مور که سوبیی وڑو که و ماشوم وای کله چې دا خبر او کا نباذ مفسرین لیکلی عیسی علیہ الصلات والسلام د مور شو دسکل شو دی پرې پر او دا د شهادت ګوتې اوچته کویدا سی وګي پوری اوچته کا او قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبی پدا سی وخت کی خبر شروع کړه ټول قوم راجم دی بنی اسرائیل قال ویلی عیسی علیہ السلام او ګوت د شهادت اوچته کا او دا سی وګي پوری اوچته کا قال انی عبد الله ویلی عیسی علیہ السلام بیشک ازد الله بنده اے نا پوه تاسو برستمان ابن الله جوړوي او سوک برانا الہ جوړوي سوک بهاجت روا او مشکل کشا او معبود جوړوي خو زما اعلان دې پزانګو کی چې انی عبد الله زد الله بنده زد الله بنده ز بنده معبود نه آتانی الکتابا ما تب اللہ کتاب را کئی اللہ فیصلہ کری چه ما تب کتاب را کئی انجیل شریف وجعلنی نبیا او گرزول ملاز پیغمبر یعنی تقدیر کی پیغمبر لکلے ما تب پیغمبری برا کئی وجعلنی مبارکن او گرزول مزد خیر و برکت والا زا اللہ دیر خیر و برکت والا گرزول مبارکن مبارکن یعنی زیگر ظلم د خیر او برکت والا وای مبارکن ستوی یعنی زی برکات والا گر ظلم زکه زب د دین فائدې خلق ل رسول دین تب خلق را بلم او د دین تعلیم ورکوم وای مبارک شوک دے چې دین زده دے دین بل تخی دین ته خلق را بلی زکه علماء لیکلی مبارکن معنا سوا یعنی امر بالمعروف وانها عن المنکر وارشد الضال وانصر المظلوم زبد نیکو حکم کو زبد نارواو نمن کول کو زب بیلار تلار خیم د مظلوم مدد بکوم د غم زده فریاد باور دی توئی مبارک هغه سړی مبارک دی نیکو ترابلل کئ د نارواو نمن کول کئ او د مظلوم مدد کئ ځکه دنیا کې دوه قسم خلق وی یو دنیوي مصائبو کې دی نو داغه مدد کول یو دنیا سے لحاظ سره خوشاله هو قبر او اخرت ته هیر دي د صد پاره چې پیدا دي هغه مقصد خطا کړي او هیر کړي دي نو دا ډېر لوی مبارک انسان وي چې یو سړی د قبر او د اخرت د فکر دعوت ورکي او هغه د قبر او د اخرت فکر والے جوړ شي او د الله عبادت کوون کې جوړ شي مبارک هغه چالووي چې هغه امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي الله طرف ترابلل کوي او د الله سره د خلکو جوړاول کوي وجعلنی مبارکن او گرزول امزد خیر و برکت والا اینما کنتو کمزے کچی امز و اوسوانی بسولات ما تبا اللہ حکم کئی دمز و اوسوانی ما تبا اللہ حکم کئی بسولات دمز و الزکاة او دا زکاة دا کولو ما دمتو حیا ترسو چی امز جوندے ترسو چی جوندے نو ما تبا دا اللہ دا طرف ندمز حکم وی د زکات دادا کول حکم وي و برم بوالدتی او ز احسان کو انکه ام د خپل مور سره زب د خپل مور سره احسان کو ولم يجعلني او ندګر زول الله مال رجبارن متکبر جبار هغه چالووي جزال لوی غني او غصه چې ول ورشي نو خلق وي او قتل یې د تجبار وي اباز مفسرین وی جبار هغه چاته وی چې چا حق فزان نه غړي خپل حق غواړي هو د بل چا حق نه مني جبار چاته وی الذي لا يرى لاحد عليه حقا قط جبار هغه چاته وی چې د بل چا حق فزان باندې نه وی او خپل حقونه ویني او داغه مطالبه کوي نه د غرزول الله مال ر جبارن متکبر شقیا هغه چاته وی چې خپل رب نافرمان وی یا شقی هغه چاته وی خائبا من الخير چې د خیر نه نامراده او شقی هغه چاته وی چې هغه د مور او پلار نافرمان وي نه د غرزول الله مال ر شقیا نافرمان ز الله رب العزت نافرمان نیم غرزول والسلام علی او سلامت یا د الله دی وی پما یوم اولدت پکم رس چې ز پیدا کړی شو ویوم اموتو فکم رسی وفات کی گمبا او دا زمان دا اہل سنت دا مسلمانان وقیدہ دا چی پا تمام انبیاء علیہ السلام کی صرف عیسیٰ علیہ السلام اغجو اندے دے پا پدوی مسمان کې د قیامت نمخ کې برا کوزیږي او بیا وا پدې زمکه حکومت کوي د قران او سنت مطابق فیصله وکي بیا وفات کی دا عقیده د ایمان جز ده که څوک دی صالح علیہ السلام د حیات او ژوندون قائل ني او دې خبره کې سشک او شوبای لکنن پدې ملک ګور را ان جی اوز دا د عیسائیت څخه کوي دای د عیسائیت پرچار کوي لکه هر ملکونو کې داسې خلک تر لا سورانی ولې دا غي زنانې رانی ولې ځکه مسلمان برای نام مسلمان پاتې ده او د پیسو د وجن نخپل حیات ګوري نخپل غیرت ته ګوري نخپل ایمان ته ګوري ډېر زایونو کې زنانان تم غټي غټي تنخواګانې ورکي سړو تم غټي غټي تنخواګانې ورکي او دا لالچ ورکي چې سکول جوړو کالج جوړو اسپیټال جوړو روډ جوړو خو په دې طریقې باندې خلق د ایمان او د حیا نخلاصې ګوره مونږ تاسو لپاره کار دی کا اسپیټال نی وخت بتیر شي که سکول او سړک نی وخت بتیر شي زموږ او تاسو د مشران او اسپیټالونو او سکولونو او سړکونو نو او خه حیا سره وخت تیر شو خو کا اسپیټال او کالج او سړک یو حیا نی نو وخت نتیری یی حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمای چې حیا د غرزول چې سده خو حیا کا حیا چې د غرزول دیو جنا د ملکونو کې بس خارشوی دی هر ځای کې غنجیوز د عیسائیت پرچار دی پاغي کې یو ادا خبره مراولی چې عیسی علیہ السلام وفات ته دا د نسوارا او د یهود عقیده دا او دا د مسلمانانو ایمان دی چې عیسی علیہ السلام ژوند دی د قیامت نه مخ کې برا کوزي و یوم اموت فکمر چې وفات کې گمبا و یوم ابعث حیا او فکمر شراپور تبکړې شم ژوند دی د قبر را او دې بار کې علما او ذکر کړو چې دا خبره به اروخ کولی عیسی علیہ السلام معجزتن پزانگو کې کوي او ځلې کړې نو امام روح المانی او قرطبی ذکر کړی امام قرطبی وای ولم ينقل انه دام نطقه دا خبره نقل شوی نه دا چې غنی دا خبره همیشه کوله او روح المانی دا ذکر کړی چې دې کې د علما او دوه قولونه دی بازي ویلو چې دا خبره به همیشه کوله خو وای ظاهر او ازهر قول دا دی چې دا خبره یو ځل بس معجزتن کړې وي پوره کوالی کی بیا ګورې سرنا فکلی نخرد دې کجورنا وشربی او اسکد دغی چینی دوبونا وقری عینا او یخ وسترگی پلی دود دی خپل بچی صالح السلام سرا فایما ترینک چری اولی دوتا من البشر احدن د بنی آدم نه یوتن او تا سره خبرې کول غواړي د دې بچی د پیدایش باره کې تپوس کوي فقولی نور توایا انی بشک ذچیم نظر تل الرحمن ما نظر من له دې د پاره د رحمان سو من دروجینیو چې خوراک سکاک بنو کو مونن بټول رس چپه فلن نکلم الیوم انسیا نو هرگز خبرې به نکوم نن راز انسی یاد اس یو بنی آدم سره دا داغی شریعت زموږ په شریعت کې ها علما او امام قرطبی ذکرې چې روزه کې بغړ وړو خبرو نه د سړی پرهیز رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی هغه روزه نه دا چې خوراک او سکاک نه کې غیبت کې غلط خبرې کې نو زموږ پر روزه کې د غلط خبرو نه بروځي هم مطلق خبرې داغی نه روزه نیول زموږ د شریعت حکم نه فاتت بیهی قومها تحملو رات لی لکڑیو پدی بچی سر قوم خپلتا تحملو چه پغی گاو لاسو کی را پورتکڑیو قالو دی بنی اسرائیل ورتویلیو یا مریم وی بی بی مریم لقد جیت شیئن فریا بیشک رات لی لکڑی دی تا یوشی عجیب و ناشناتا یا اخت حارون اید حارون خوری اے پہ عبادت او تقوا کی د هارون سره مشابه ما کان ابو کمرا سو ان نو والد ستا سره بدو نا کارا و ما کانت امو کی بغیا نو مور ستا بدکارا فاشارت لے اشاره کړي او مریم بی بی صالح السلام طرف تا چې ما نه تپوس مکوې د سره خبرې وکړي قالو ویلو دوی کیف نو کلم سرنګ خبرې وکړو مونږه من دها غچا سرا کان فی المهد سوبیا چه دی آغا پغیق دمور کی سوبیا ما شو موڑو کے مونږ داغه چا سره څنګه خبرې وکړو؟ قال ویلو حضرت عیسی علیه السلام د مور په غیږ او زانګو کې د شهادت ګوته اوچته کا او وی وی انی بیشک از عبد الله دا الله بندم آتانی الکتاب ما تب الله کتاب را کی وجعلنی نبیا او بغر زوی مال ر پیغمبر وجعلنی مبارکن او غر ظلم ز مبارکن خیر او برکت والا اینما کنتکم ز کی چه مز و اوصانی بالصلاه حکم بکوی مات د مز و زکات او د زکات ادا کولو ما دم تو حیا تر سوچ مز ژوندې و برم بوالدتی او احسان کوونکې د خپل والدې د خپل مور سره ولم يجعلني ونير غرزول مال رجبارا متكبر شقيا او نافرمان والسلام عليا او سلامت یاد الله دی پما يوم ولدت پکمرز چیز پیدا کړې شو او يوم اموت پکمرز باندې چیز وفات کی گمبا و يوم ابعث حيا او پک مرز شرا پور تب کڑیشم جوندے د قبرنا اک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضوا امرا فانما يقول له كن فيكون ده حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام او داغوی د والدې د حضرت مریم بیبی واقعیا الله بیانولا چې رب العالمین حضرت مریم بیبی ته وې کدا خلق تان د حضرت عیسی علیہ السلام د ولادت او د پیدایش بارکی تپوس کئ نو تاسو ورته وای چې زما روزه دا خبرې بنو کوم او د دې حضرت عیسی علیہ السلام طرف ته اشاره کوي. روح المانی ذکر کړي چې اکثرو مفسرین ویلي دي چې پدې خبر نکولو کې چې الله ورته وی خبره مکوا دې کې دې طرف ته اشاره ده. وای انما امرت علیه السلام بذلک علی ما قاله غیر واحد لکراهه مجادله السفهاء. وای حضرت مریم بیبی ته حکم کړه شو چې ته خبره مکوا. اکثر مفسرین ویلی دی وجنا چې وای دا خبره مکروه ده چې ناپوهانو سرسړې بحث او جدال کوي. یو سړی ناپوه ده د دین نه خبر نه ده نو دا هغه سره بس بحث مناظره او جدال وکي. وی بس عیسی علیه السلام به خبرې وکي دا یو یقینی دلیل له استاد حقانیت د پاره ک پدې باندې د چا زړه ته صبر حاصلې. نو دی آیات مبارکه کدا تعلیم ورکئی چی او سڑے جاہل لے ناپو حدے دن خبر ندے نو دا غصر مجادلہ دا غصر بحث و مناظرہ دا مناسب ندے. اللہ فرمائی ذالک عیسی بن مریم داو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چی مخ کدا غی واقعہ ذکر شوا قول الحق الذی فیہ یمترون وینا حق حقا فیه چی داغی بارکی یم ترون دا اہلی کتاب نسوارا یہود مشرکان شک کئی. دا قول الحق دیدے کی منصوب دے دا قول الحق دا پا دیدے کی منصوب دے دیتا وی منصوب بنا بر مدھا یعنی اللہ رب العزت وی قول الحق امدح قول الحق زستائن او تعریف کوم د وینا حق د حق وینا تعریف الله رب العزت کوي. او دې کې د حق نه مراد الله دی او د قول نه مراد د الله رب العزت هغه کلمه ده. بعض علماء دام ویلی چې دا دې دې کې قول الحق منسوب دې بنا بر حالیت مخکی عیسی علیہ السلام ذکر شو نو دا قول الحق دا عیسی علیہ السلام نه حال لے دا عیسی ابن مریم علیہ الصلات والسلام پدا سے حال کی قول الحق الذی وینا حق ہغا فیہ یمترون دام بعض مفسرین ویلی چې دا قول الحق دیدے کی منصوب دے بنا بر مصدریت چې مفعول مطلق ورتوئی یعنی اقول قول الحق زوایم وینا حق آغا چی دئی پاغی کی شک کئی او جمہور مفسرین یو قرت دیدے کی قول الحق دے یعنی دا قولوی مرفوع ویلے دے جمہور علماء دیدے کی یعنی دا قولوی مرفوع ویلے دے نو دا بخبر شی دا مبتدا محذوف دا پارا اے هو قول الحق الذی لا ریب فیه قول الحق الذی وینا حق حقا فیه یمترون چپاغی کی دا یہودیان شک کئی ما کان للہ ندی مناسب اللہ لرا ان یتخذ دا چونی سی من ولدن اولاد اللہ عیسیٰ علیہ السلام فولد سر ندی نیولی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ندی نور انبیاء علیہ السلام و ملائک دا اللہ دا پارا اولاد ندی ما کان للہ ان یتخذ من ولد ندی مناسب اللہ لرا دا چونی سی من ولد اولاد سبحانہو پاک دے اللہ دا اولاد نیونا ذکر دے چاچے اولاد تا ضرورت وینو دا علامہ دا احتیاج دا او دا پاغ کی نقص نمگڑتیاوی رب العالمین دے احتیاج نہ پاک دے سبحانہو پاک دے اللہ دا اولاد نیو نہ پاک دے زکا اولاد آغا سوک نیسی او آغا سوک اولاد غاڑی چغتا احتیاج او ضرورت وی اذا قدوا امرن کلچ فیصلو کی اللہ دیوکار بارکی اللہ فیصلو کی فانما یقول لہو نو بیشک وای دغه کار تا کن موجود شا فیکون نو موجود وی بس رب العالمین د دې خبر اراده ولرلا چې حضرت عیسی علیہ السلام بغیر د والد پیدا کوم حکم د کو نه وکو چې پیدا شه او بس پیدا شو اذا قدوا امرن کله چې الله فیصلو کی دیو کار بارکه اراده ولری فیصلو کی فانما یقول له بیشک وای دغه کار ته کن موجود شه فیکون موجود وان الله ربی وربکم فاعبدوا دام دی عیسی علیہ السلام وڑوکوالی او د زانګو په حالت کې غا تقریر ده ګراغه د دیرشم آیات نشورو قال انی عبد الله ندام د هغه تقریر او وعظ او دا غیدا غ بیان حصہ ده عیسی علیہ السلام ویلی وان الله ربی بے شک اللہ رب زما دے زما پالون کے دے زما معبود دے زما مالک دے زما سید دے وربکم او استاسم رب دے استاس پالنا او پرورشم اللہ کئی فعبدوه نو یوازی دے دغی اللہ عبادت و بندگیو کئی حس سوک ورسرا مشرق وی کانبیاء علیہ السلام دی او کنور مخلوق دے فعبدوه یوازی دے دغی اللہ عبادت و بندگیو کئی دا دیو الله عبادت او بندگی او په عبادت او بندگی کې دا الله سره حصوک نشریکول هاذا صراط مستقیم دا لار ده نیغه دیو الله عبادت او په عبادت کې ور سره حصوک نشریکول دا صراط مستقیم نه لکه سوره یاسین کې الله وای و ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم یوازې زما عبادت صراط اوس پارلا نداغه نه پسم دغه دعوت حضرت عیسی علیه السلام ورکړه عیسی علیه السلام دغه دعوت ورکړه لکه زه په زید اغه د دعوت ذکر راغله او دا نسوارا او تخی چې تاسو هغه ته معبود وای هغه الله وای زما سره شریک وی صدار ګرځوي اعلان کې هغه خود هر چا نه د عبادت کولو نفي کړي چې د عبادت ما سوا د الله نه بل هیڅ بنه کیږي یو الله د عبادت داغي مستحق دی. و ان الله بیشک الله ربی رب زما ده و ربکم او رب ستاسو ده فعبدوه یوازې د دغه الله عبادت او بندگی وکي هاذا صراط مستقیم او دا د لار نیغه. فاختلف الاحزاب من بینهم مختلف شوی وی ډلې په خپل منځ کې د عیسی علیه السلام د دعوت او د بیان نه او دا غي د اسمان د خطو نه پس په يهود او نسواراو کې مختلف ډلې جوړې شوې او دا غي تفصیل دی چې مفسرین ذکر کړي. فاختلف الاحزاب مختلف شوی ډلې په خپل منځ کې ابن کثیر ذکر کړي چې اختلاف دا غړلو په دې اعتبارو وای جمهور يهوديان دا خبر اوکا او په دې خبر راجم شول او ابن کثیر وای عليهم لعائن الله په دې ټول يهوديان دا الله لعنت تي وي اغه وي چې دا حضرت عيسو عليه السلام العياذ بالله غلطي طریقې سره پیدا ده. وقالو كلامه هاذا سحر یهودیان وی دا خبری چې زانګو کې کوي العیاذ بالله دا د سحر او د جادو په بنا کوي. یو ډله دا جوړ شو او دا د جمهور یهودیانو مسلک یوی ډله پکې دام وي چې العیاذ بالله دا خبره الله کولی. بلې ډله پکې وي چې بل هو ابن الله العیاذ بالله وی دا د الله د پاره زوی دی. او بلې ډله را پاسې دی وی ثالث ثلاثه دا دریم دی د دریو نه یو معبود او مددگار الله دی نو ابلیس علیه السلام دی او بل دوی والد ده او بل ډلې او دا مسلمانانو وی بل هو عبد الله و رسوله دا د الله بنده دی او دا الله رسول دی نه دریم د دریو نه دی نه ابن الله دی او نه غلطی طریقې سره پیدا دی. او دای ته بعض مفسرین نمونه میخي لکه ابن کثیر ذکر کړی چې په بنی اسرائیلو کې د عیسی علیه السلام د دې بیان او دعوت او د پورته خطو نه پس سلور ډلې جوړې شوې. نو بازي پکې دا وي به انصاف چې هو الله حبت الى الارض فاحيا من احيا وامات من امات ثم صعد الى السماء وهم الياقوبيه. یو ډلې مشر پکې دا وي چې العياذ بالله دا الله زمکه ترا کوشوي او چسو کې ژوندۍ کوله ژوندۍ کل چسو کې مړکول غې مړکل او بیا اسمان توختو دې ډلې ته پنسواراو کې یاقوبیه وای. بلې ډلې دې دریو کسان سلورو ډلو مشرانو کې سلورو مې ډلې دا وای چې نا هغه ابن الله والعیاذ بالله دا الله زویو دې ته نستوریه وای. نو درې مې ډلې مشر پکې وای چې هو ثالث ثلاثه دا دریم د دریونا الله اله و هو اله و امه اله وی الله اله دے د عیسی علیہ السلام اله دے اول عیاذ بالله مور اله دا دیت اسرائیلیه وی. او سلور می دلی مشهور وی بل هو عبد الله و رسوله و روحه و کلمته و هم المسلمون د مسلمانانو ډلې وی دا د الله بندو د الله رسول د الله روح او په کلمې د کون سره پیدا په دې طریقې جګړې جوړې شوې. او مفسرین لیکلي روح المانی او ابن کثیر چې جنگ جوړ شو کتال نو کافران په مسلمانانو غالب شو نو ځکه الله ویلي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هغه مؤمنان موحدین قتلول شروع کړ. نو دا سنوي خبره نه ده د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې ار وخ اکبرستو له تکلیف رسیدل لکه ساری درس کې تاسو اوریدل الله خپل حبيب توي ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا زما حبيب تا نمخ انبياء عليهم السلام تم قومونو د دروغو نسبت کړو ضررونه او تکلیفونه رسول شي وي صبر کړو او د صبر نه پس الله وي زما مدد او نصرت راغله. ندي کې رب العالمين دا حال ذکر کوي. فاختلف الاحزاب مختلف شوی وی ډلې من بینهم په خپل منځ کې مختلف غلطه قائد شروع کله یو ډله پکې حق او دا درته خی چې داسې انبیاء علیهم السلام نلوی لوی معجزې سرګندې شي نو داغ معجزات نه چاله هدایت میلاو شي او سوق داغین نور خبر از دکی لکه بعضی اولیاء او تعالی ولایت او کرامت ورکی نو مؤمنان وېدا د الله ولی دی او دا کرامت چې سرګندېږي دا د الله په قدرت سرګندېږي او دا د الله بنده دی د پلاس کې فوق الاسباب نفع نقصان دا نشته او ناپوهان وای چې دا د کرامتونو سرګندېږي ولی دی نو بس دې زمونږ د هر څه ذمہوار دی. فختلف الاحزاب من بینه مختلف شوی ویډلې من بینه په خپل منس کې فویل نو هلاکت او تباہی دا للذین دا آغا کسانو دا پارا کفرو چی کافر دی من مشهد یوم عظیم دا حاضرائی دا رزلوینا اغلو یو رزبانے چی خلق با اللہ تا حاضر شی اغیتا مشهد زکوی خلق با حاضری گی اغیتا مشهد زکوی چی انبیاء علیہ السلام ملائک دا لا سوخ پیز مکا با گواہی کئی فویل للذین هلاکت دیوی دا پارا دا آغا کسانو کفرو چی کافر دی من مشهد یوم عظیم د حاضرای د ورځ لوینا د لوی ورځ د حاضرای د وجنا دید پار د هلاکت او تباہی وی دید پار د سی وی هلاکت او تباہی دی وی او الله ګور دی کی دید د قیامت نیټه ورکا چې الله وای سکه وای ما والا مؤمنان بندگان شهیدان وای زما پام بیا له مسالم دروغ جوړوي خو نیټه کما دا من مشهد یوم عظیم پلو یو رز با اللہ وی تپوس کو دیو جن ابن کثیر دیده کی روایات ذکر کری چه ده صحیحین و روایت تے بخاری و مسلم شریف نبی علیہ السلام فرمائی او دے ذکر کری چه اللہ دیر لوی ده حلم خاون دے او دا اللہ دیر لوی قدرت دے دا نافرمان و پس ازا ورکولو کی اللہ تلوار نکش بلکی یو رز والا مکرر کری ده قیامت رز. حدیث پاک کی راغلی وی اللہ ظالم تا محلت ورکی حتی اذا اخذہو خوچ روی نیسی کنن بے پریزینا. او یو حدیث پاک کراغلی بخاری و مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی لا احد اصبر علی اذا سمعہو من اللہ عز و جل وید اللہ نشت دے سوک دیر صبرناک پا تکلیف بانی چی اوری دا اللہ نا وی انہم یجعلون لہو ولدن مشرکان اللہ لر اولاد ثابتی وہو یرزقهم ويعافيهم الله ورته رزق ورکه یو روغ صحت ول ورکړي او خفراخار سه پیرا کولاو دي فراخ پیر سوکرا را کولاو دي. او صحیح حدیث کې راغلي نبی عليه السلام فرمای من شهد الله اله الا الله وحده لا شريك له چا چې گواهی وکا چې بغیر د الله نه بل څوک د عبادت مستحق نشته مگر الله دې یکی یو دې شریکی نشتا وان محمدن صلی الله علیه وسلم عبده ورسوله او گواهی وکا چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول له وان عیسی عبد الله ورسوله او دا گواهی وکا چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله رسول له وکلمته او د الله کلمه وا القاها الی مریم او دے ورکڑی و ورغرزولی و مریم بی بیتا و روح منه او دا دا اللہ دا طرف نی روح و رحمت تے و انجل جنت حق او دا گواہیو کچی جنت حق دے و النار حق نور حق دے نو ادخله اللہ الجنت ما کان من العمل اللہ بے جنت توردن نکی دے دیسی سنگ عملی خوچی دا عقیدہ دی ایمان او دا توحیدی بی نو دیکی دا توحید او دا ایمان اغا کی دا قرآن پاک ذکر کر اسمع بهم و ابصر دیتا ویسی غید تعجب لکما فلہو وافعل بیہی تاسو نحو کیویلی اسمع بهم و ابصفر سا عجیب اور دل بید دوی و ابصفر او سا عجیب لی دل بید دوی یوم یاتوننا پا کمرت چدی بمونگ تراشی اللہ ویز ما حبیبا ننخو اورینا ننخو وینینا خوچی کلی دا قبر نراپور تکم سا عجیب بددی اوری دلوی سا عجیب بیلی دلوی او نن اورینا نن اورینا او پخپل بمده اقرارو کی چی مونگ آرسو لیدن لکه تاوست سور الف لام میم سجده کرا روان دی یو اشتم پارکی دی بوی ربنا ابصورنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون دی بوی ایز مونگ ربا مونگ اولیدل او آمریدل اس موارسو لیدل او آمریدل نو مونگا دنیا تا واپس کا بے شک مونگا یقین کو ان کیوں اللہ وی اسی یقین کوئی اسمع بهم و ابصر ساجی بوری دن کی بیدوی و ابصر او ساجی بلی دن کی بیدوی یوم یاتوننا پکم ورزبان چرا بشیدی مونتا لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان النزی فی دولال مبین دی پا گمراہ اخکارکی اللہ وینن نوینی او نگوری او پا غرزبان بڑیر خلیدن کی ددی لدل باعجیبی ددی اور ایدل باعجیبی یو مانا پایات مبارکہ کی داوا اور حلمانی او قول بلم ذکر کرے دا حضرت ابو العالی رحمہ اللہ نچدا مشہور تابعی دے وی دی اسمع بهم وابصر کے امر دے حقیقتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اسمع بهم یعنی واورا و دوی تا غیر دا غور زید و ابصر او خی دوی تا غیر دا غور زید یو مانا پا کدام دا وعن ابو العالی انه امر حقیقتا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم و دا حکم دی حقیقتا نبی علیہ السلام دا چه دیتا واوروا دیتا اخایا غیر در رزی دی قیامت اسمع بهم و ابصفر او رولو که دویتا دا غیر در رزی دی قیامت و ابصفر و ورتخولو که ورتا اخایا یوم یاتوننا چه پکم رز بدی منتراشنو چه کم کم عذابون دی لیکن الظالمون اليوم فی دلال مبین لیکن ظالمان ننزید دی پا گمراہ اخکارکی بیا گو رئی صلی اللہ ذالک عیسی ابن مریم داو حضرت عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام قول الحق الذی وینا حقھا فیہ یمترون چې دا غی بارک دا مشرکان یهود او نصارا شک کئ ما کان للہ ندی مناسب اللہ لرا ان یتخذ من ولد دا چونی سی سا اولاد سبحانه الله دا اولاد نپاک دے اذا قدوا امرا کلچ فیصلو کی دیو کار فانما یقول له نبیشک وائی غیت کن موجود شا فیکون موجود وی و ان اللہ و بیشک اللہ ربی و ربکم رب زما دے و رب ستاسو دے فعبدو نیواز د دغه الله عبادت او بندگی او کوي هاذا صراط مستقيم او دا د لار نیغا فاختلف الاحزاب مختلف شوی ډلې من بینهم فخبل منسکی فویل نو هلاکت دی ویل الذین دا کسانو د پارا کفرو چې کافر دی مم مشهد یوم عظیم دا حاضر اید رزلو اینا اسمع بهم ساجیب باوری دن کی وی دوی و ابصر او ساجیب بدی لی دن کی وی چکل یوم یاتوننا پکمر چرابشی مونگتا لیکن اللہ و انن اوری نوینی لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان النزیفی دولال مبین دیپ گمراہ اخکارا و سرگندکی و سلام وانذرهم او ويروا دوی لره ای زما حبیبا یوم الحسرت دا غورزی د افسوسنا اذ قضی الامر کلچی پورا بکړی شکار یعنی فیصله بکړی شی د کار د دوی وهم او دوی فی غفلت په غفلت کې دي وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نراړي د قیامت پرزو کې یو نوم داغې دی یوم الحسرت حسرت ویلې کېږي افسوس ته لکه تاسو تمخ کې تیرو سوره بقره کې الته ویلو کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم د قیامت رز د افسوسونو رز ده او دې ته د افسوس رز ولي وای هر یو کافر او مشرک با پدی خبر باندې افسوس کوي چې ماولی ایمان نه دروړي لکه سوار لسم پارا کې تیر شول الله و ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ډېر کارتا کافران بدا خبر خوخی چې کاش چې دی ایمان روړي او دغه ورځ داسې د افسوس ته وای مؤمن به افسوس کوي او پس به افسوس کوي وی بکاش چه ما زان دیر کڑو لیوی دیر محنت مکڑے وی نو پا دی اعتبار بانی دی ترز دا افسوس وی او دی بارہ کی روح المانی ذکر کری، امام ابن کثیر ذکر کری، چی پورز دا قیامت بانی دا دا افسوس مقامات دیر زیاد تی، خو یو سو زائیو نا پکی دیر دا افسوس تی. دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے، دوی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی، اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار يجاء بالموت كانه كبش املح. کله چې وردن نشي جنت والا جنت تا او اور والا اور تا، نراب واستي شي مرغ داسي بوي لکخ کر اور غټ. نو د جنت او د اور په منس کې بعد غټ په شکل کې دا مرغ ادرول شي. فَيُقَالُ بِوَيْلِشِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَهَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا وَيْبَ اَي جَنَّةِ آنُو تَا سُدَا پِي جَنَئِ جِدَا سَشَيْرِ فَيُشَرْئِبُونَ نَائِ بَسَرُونَ رَوْچَتْ كِي وَيَنْظُرُونَ وَبَغُورِ وَيَقُولُونَ اَي بَوِنَ عَمْ هَذَا الْمَوْتِ آو مُنگِ پِي جَنُو دَا فَغَ مَرْگ دَي دَكَ مَرْگ بَار چَالِ دَلَي مَرْگ بَا پِر آغَلَي بیا به ور والو ته ویل شل تعریفونه هاذا تاسو دا پیجنئ. فیشرئبونا نویبم داسې سرونه روچت کې او به ګوروي به دا موت دی. نو بیا به حکم وکړی شي او دا مرگ به ذبح کړی شي او به ویل شي یا اهل الجنت خلود بلا موت و یا اهل النار خلود بلا موت. او به ویل شي جنت والو همیشه به یې نو مرگ نشته، او اے اور والو امیشہ بپا اور کیئی نمرگ نشتا. او ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا نبی علیہ السلام لستد آیات مبارکا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَ اِذْ قُدْوِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَيْ اُعْرَوَا اے حبیب دید ورز دا افسوسنا کلچ دا دید کارون فیصل بوکڑیشی او دی پا غفلت کی دی او ایمان نرانی دای په غفلت کې دی او ایمان نراړي. نو په دې ترتیب باندې قیامت ته ویل کېږي یوم الحسرت. او یو روایت د دینا وګد راغله ده وای سمره جنتیان چی وی اوچتو درجو والا کت درجو والا دا ټول بسرونه روچت کی او بیا په جهنم والو ته اعلان وشي نو د معمولی عذاب نراواله تر سخترین عذاب پورې خلق بسرونه روچت کی او دا ټول بګوري او دستور کو دړوان دی هغه مرگ به ذبح کړی شي. او بیا به ویل شي یا اهل الجنه هو الخلود ابد العابدین و یا اهل النار هو الخلود ابد العابدین. وای بس اے جنت والو همیشه والے بای همیشه همیشه، او اے اور والو همیشه یعنی همیشه والے بای همیشه همیشه. نو وای دومره جنتیان خوشحال شي که چریل ته د خوشحالی نه مرگ رات لے نو جنت والا بمړو، او اور والا به دوره پریشان شي او داسې چغې به ووی که د ډېرو چغو د وجنه هلته د چا ساختې نو بس دی بمړه شوی. نو په دې اعتبار د قیامت رضی تا یوم الحسرت وی. الله وی وانذرهم یوم الحسره. روح المانی ذکر کړي چې دا مرگ په کومه ورځ راځي او زنکدن شروع شي نو دام یوم الحسرت دی، دام یوم الحسرت تے. لکه سرنگی پا ورز دا قیامت دا اور او جنت والاو پا منس کی با مرگ زب حکڑے شی او دغ دا افسوس رز دا. نوی بعد علماء لکلی چه مراد دا دی نسی دی والمراد بذالکا یوم القیام مطلقا، مطلقی دا قیامت رست مراد دا، مطلقی دا قیامت رست پکا مراد دا. او باز علماء دام ویلی ابن عطیه و مفسر دی آوی وی دا یوم الحسرت نا مراد عام دی دا مرگ دا رزم دا افسوس رز دا مرگ رزم دا افسوس رز دا زکا مرگ چکل راشی نو یو مومن مسلمان با پدی افسوسو کی چی ماولی زیادتی نیکی ندی کری، او یو کافر با پدی افسوسو کی چی ماولی ایمان ندی رو. لکا گو رئی تاسو دا مرگ رزم دا افسوس رز دا اتویشتما پارا کیو گو رئی باتوشتما پارا کی اللہ رب العزت ذکر کئی چه دغا ورزم دا افسوس رز دا. اگر ای سور منافقون آیات لسم اگر ای وانفقو مما رزقناکم اللہ وی اولگ وی دہاغا نچ رزق مدر کڑی تاسو تا من قبل مخکد دینا این یا اتی دا چرابشی احدکم الموت یو تاسو تمر فیقولن وائی برب ایزما ربا لولا اخرتنی ولد درست کولمنا الاجل قریب تر یو نیٹی نزد پوری اللہ ما تخوبد لگ محلت یو سور زرا کڑے وے فاسود دقا نما بخیرات کڑے وے عدل تم مفسرین لکلی آغا سوکت مراد دی چه فرضی حج فرضی زکاة فرضی صدقہ پہ پاتے دا فاسود دقا نما بخیرات کڑے وے واکم من الصالحین او زب شوید نیکانونا دا افسوس با مومنم زن کدل کی کئی ولن يؤخر الله نفسا هرگز برستن کی الله نفسا یو نفس اذا جاء اجلها کل چرابشی نیتد دی نفس والله خبیر بما تعملون الله خبردار دے پاغس چتا سکم عمل کوئی نو دا افسوس زن کدن کی بوی لکو گرئی سورہ مومنون حل تیم افسوس ذکر کرے اتلسم اپارا کیوں گرئی سورہ مومنون اتلسم پارک رازی او داغی آیات گو رئی یو کم سلم نمبر آیات گو رئی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب رجعون حتی تردی پوری اذا جاء کلچ براشی احدهم الموت یود دویت مرگ جوان دی د خواهش او د طبیعت موافق تیر کو مرگ رو رسیدو قال وای بد غمر کی دن کے د زن کدن په وخت کې رب رجعون اے زما ربا ما دنیا ترو ګرځو دنیا ته مرو ګرځو لګ وخرا لراک لعلی دی د پار چیز اعمل صالحا نملکم نیک فیما ترکتو پا حغس کی ترکتو چما کم مال او کم عمر او کم دنیا پری خواب ما نخطول عمر زائشو ما تا اللہ لگ محلت راکا اللہ وی کلا دارنگ ندا نیٹر آرسیدر انا جل اللہ اذا جاء لا یؤخر انہا کلمت بیشک دایا و خبر دا ہوا قائلوها چدے ویون کے دے غیل را وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ او آخواد دوین پرددا الى يوم يبعثون دا حق ورز پوری چی دی با قبرون نرا پور تکڑیشی یعنی تر قیامت دیوز بیا دنیا تا واپس رات لینش نو دا افسوس زن کدن کی بموی او دا افسوس پرز دا قیامت بموی لکتا اس تمخ کی جمعہ کی تیر شل ویو سڑے که جنت تم وردن نشو نو جنت کی بم پدی افسوس کئی چی او وقت بغیر د ذکر دا اللہ نتیر شوی دا عمر ډیر قیمتی شیر وی کیو سڑے جنت تلام رو خودے با دشپی او دورزی دا غیسی پس ارمان کئی چی بغیر د ذکر خداوندین اغا وقت تیر کڑے وانزرهم او اویر و دوی یوم الحسرت دورزی دا افسوسنا اے زما حبیب دای دا افسوس دا غورز نو یراوا وانذرهم او یراو دوی یوم الحسرت دورز دا افسوسنا اذ قضی الامر کلچ پورا بکڑے شی فیصله او کارو ند دوی جنت والا بارک بده جنت فیصله او شی اور والا بارک بده اور فیصله او شی وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ او دوی ایمان نرونی اِنَّا نَحْنُ بِشَكَ مُنْغَا نَرِثُ الْأَرْضَ فَمِرَاس بَوَالُ دَازْمَكَا وَمَنْ عَلَيْهَا وَاغَسُوكْ چِ پَدِزْمَكَا بَادِّي ټول به ختم شي دا ازمکا او پدی آباد مخلوق بټول الله ته پات شي. ان بیشک مونگا ان نحنو بیشک مونگا نرسل ارضا پمیراس بوالو دا ازمکا هر سب مونگ ته پات شي. ومن علیها واغسوک چی دی پدی ازمکا و الینا یرجعون او زمون طرف تدا ټول برو ګرځول شي. تشتور نبا مال وی نبا اولاد وی لکه مخ کده لتیر شل الله وی لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. الله وی تشتور رالې ځان سره مو اقتدار مال بنگلی سورلې اسمرانړ. اوس بل واقعیا ذکر کئ د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام. وذکر رایات کا اے حبیب فی الکتاب پر قرآن پاک کی. ہم مفسرین لیکن فی الکتاب نہ مراد دا سورت تے یا فی الکتاب نہ مراد قرآن. وذکر رایات کا فی الکتاب پر قرآن پاک کی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام انہو بے شک دا ابراہیم علیہ السلام کان صدیقاً او ډیر رشتنی. صدیق صیغه د مبالغه و ډیر رشتنی او په اقوالو کې رشتنی او په افعالو کې رشتنی هر کار کې هغه رشتنی. کان صدیقن او ډیر رشتنی نبیا او پیغمبر د الله او دومره رشتنی چې پلار ته رشتیا وي او دا هغه د پلار ولای لحاظ د دین په بیان کې ونو کو اگر چې د آداب او خیال ساتلې. اذ قال لابیه یاد کا هغه وخت چې ویلو لابیه خپل والد تا. زکه دا مؤمنانو د انبیاء علیهم السلام صفت ده چې د الله د دین باره کې د اچا ملامتیا پروا نه لري. ور باز خلکو ته دین معلومی خو چاله پلار او چاله تر او چاله قوم او چاله کله چاله بادشاہ دا د حق عقیده بار کې رکاوټ جوړ شي او چپ پاتې شي. اذ قال لابیه یاد کا وخت ویلو خپل والد تا. یا ابتی اے بابا جی زما لم تعبدو اول عبادت او بندگی کې ما د هغه چا لا يسمعو چې تیرا بلی اورا مدد کې نو غي اورینا. چې تو ورته وې چې اور سیږي را مدد شي نو غي اورینا. ولا يبصروا او استاد تکلیف او مصیبت او پریشانی وینینا استاد تکلیف وینینا استاد حال نه خبر نری. ولا يغني عنك شيئا